should accept. This time he's gone for good. He'll never come back now, even though he said he would. So darling, dry your eyes. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes she wore. Oh, come on, smile a little smile for me. Don't let those tears begin. You're a big girl now, and you'll pull through somehow. Oh, come on, smile a little smile for me. Rosemary, where's the use in crying? In a little while you'll see. Smile a little smile for me van de Flying Machine uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, bureaucratie in de mantelzorg. Spin for Life in Vlaardingen en Stichting de Katrol. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Somebody Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'll be so bewildered. I wanna know why. sings that sorry song. I've just gotta tag along with that old devil called love. With that old devil called love. Achtereenvolgens waren dat de Bee Gees en Wish You Were Here en Alison Moyet. And that old devil called love. Frustratie over bureaucratie staat in de top 3 van grootste ergernissen van mantelzorgers. Mariska de Vries. Margreet van der Voort is een mantelzorger. Margreet, welkom. Mantelzorgen valt soms niet mee. Hoe bevalt het jou? Hoe bevalt het mij? Ja, iemand vroeg aan mij van noem eens de goede dingen die mantelzorgen jou brengt. En ik moest er heel lang over nadenken. Ik kon er eigenlijk niet zo heel veel verzinnen. Omdat ik merk dat ik de laatste jaren eigenlijk vooral gevoed word door frustratie rond het mantelzorgen. En waarbij ik wel duidelijk wil zeggen dat het mantelzorgen in de liefde voor mijn moeder en broer absoluut niet het probleem is. Maar vooral de regelgeving en de procedures en de protocollen bij organisaties waar ik tegenaan loop. En ja, de frustratie vind ik wel de boventoon voeren op dit moment. Ik hoor ook veel mantelzorgers. Ze zijn op dit moment denk ik iets van 4 miljoen in Nederland. En je ziet ook steeds meer dat de groep ondergronds gaat. Hè. Ondergronds weten we elkaar wel te vinden. Met tips en adviezen en wat bedoel je met ondergronds? Gewoon op een forum ergens op internet? Ja, of? Ja, op internet zitten we in groepen en discussiëren we ook wel met elkaar. Dat zijn veelal besloten groepen. En je ziet dat de gemeentes ondersteuning moeten bieden in respijtzorg en ondersteuning naar de mantelzorger en cliëntondersteuning. En ja, wat mantelzorg wat mij betreft het lastigst maakt, is nog ineens zozeer de hoeveelheid werk, echt werk wat je daaraan hebt, maar het feit dat het 24 uur per dag in je hoofd zit. Je hebt geen rust. Nee, je hebt nooit rust. Dus ook al hoef je niets te doen, dan nog. Maal je erover door? Als je 's nachts in bed ligt, dan denk je er nog aan van... Dat moet nog, of hoe zou het met mijn moeder gaan? Of ben je ook mantelzorger voor je broer, hoorde ik dat? Ja, ook voor mijn broer. Dat is mijn jongere broer. Die is nu 52 jaar. Die heeft 24 jaar geleden een ernstig auto-ongeluk gehad en heeft een hoge dwarslesie. En hij woont nog zelfstandig en mijn moeder woont ook zelfstandig. Dus dat zijn twee huishoudens erbij. Mijn moeder is op leeftijd en wat slechter been en slechtziend. Dus dat betekent wel dat er een aantal dingen rondom die twee huishoudens georganiseerd moeten worden. Hoe hou je het vol? Hoe hou ik het vol? Hou je het nog vol? Ja, ik hou het nog wel vol. Maar ja, je houdt het alleen maar vol als je het met elkaar af en toe ook leuk hebt, denk ik. Ja, er ook positieve kanten. Dat je samen kan lachen met je moeder of dat soort dingen. Ja, ik doe het nu al vanaf mijn 27ste. Nou, ik ben nu 56, dus dat is 29 jaar loop ik al in deze situatie rond eigenlijk. Ik begon met mijn vader. Nou, en toen mijn moeder en toen mijn broer. En ja, dat houdt ook gewoon niet op. Het is allebei onomkeerbaar wat ze hebben. En dus dat betekent dat het maar onderdeel van je leven moet worden. En werk je nog daarnaast of is dat niet mogelijk? Ja, ik ben ZZP'er geworden omdat ik ook dacht dat het dan makkelijker zou worden om mijn eigen tijd in te delen. Maar ja, dat is een misrekening, want als ZZP'er moet je natuurlijk wel acquisitie doen. En je moet achter opdrachten aan, ja. Dus dat betekent dat dus droog valt. Dus dat betekent dat je zelf je inkomen inlevert of een deel daarvan. Je hoort ook veel mensen die korter gaan werken om mantelzorg op te kunnen vangen. En ja, goed, mijn frustratie, en dat schrijf ik ook in die columns, is van mensen moeten langer thuis wonen. De verpleeghuizen worden gesloten alleen voor de ernstige gevallen nog. En vervolgens komt het op die nek van die mantelzorgers terecht om dat gat te vullen. En die moet het maar vol kunnen houden. Ja, ik hoor aan jou hoe zwaar dat is inderdaad. En je bent niet de enige, denk ik. Ik ben zeer zeker niet de enige. En dan ben ik echt nog gezegend in de situatie dat ze allebei goed helder van geest zijn. Dus dat ik daar goed mee kan praten. Er zijn ook gevallen waar mensen echt jarenlang rouwen om het geestelijk verlies van iemand. Iemand die gaat dementeren bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt mij erg zwaar. Ja. En ik wil nog wel oproepen dat... Als er mantelzorgers in je omgeving zijn, bied ook gewoon eens wat praktisch aan. We hebben er niets aan namelijk als mensen zeggen van... als je wat nodig hebt, bel me dan. Want we gaan namelijk niet bellen. Nee. We houden het al heel lang vol. Dat is ook en... je trots, hè? Om dan niet om hulp te gaan vragen. Ja, maar het is gewoon heel lastig. Kijk, het gaat om een dierbare en dat maakt het moeilijk. En op het moment dat je moet zeggen, ik kan het niet meer aan en dat komt door die dierbare, dan zit je echt op slopershoogte. Dat doe je niet zomaar. Nee, dan ben je al te ver heen eigenlijk. En dan ben je al te ver. Ja. Waar zijn je columns te lezen die je hierover schrijft? Mijn columns staan op Facebook. Op column Margreet aan elkaar kan je ze vinden en op Blogspot. Ik sprak met Margreet van der Voort. Zij is mantelzorger zowel voor haar moeder als voor haar broer. En ze sprak over haar ervaring hier. Dankjewel. Regardant le mur de la prison d'en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos, boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon. Un bout de la tour Montparnasse. L'hiver, on voit les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes. En regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné. Explosant de rosiers d'espace, les grillages ouvragés d'un parc abandonné où les arbres emmêlés s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue, the light is pale and thin like you. Thank you. swallow some of their history. And the boy in the belfry, he's crazy. He's thrown himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. He sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly am. Sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In Sunday, no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of a tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. Someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly In Liverpool van Suzanne Vega was dat. En daarvoor Yves Duteil en Le Mur de la Prison d'en Face. Straks, Spin for Life begint weer in Vlaardingen. Dat straks, na Bill Withers en Grover Washington Jr. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. Just the Two of Us van Bill Withers en Grover Washington Jr. Binnenkort gaat het spectaculaire spinning-event Spin for Life 2019 van start in Vlaardingen. Met een divers scala aan muziek en optredens wordt het weer een groot feest. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Spin for Life. En spinning, dat heeft te maken met je in het zweet werken, volgens mij. Maar dat gaat in 2019 weer beginnen. Jan de Witte is in de studio. Daarvoor. Jan, welkom. Dankjewel. En je hebt een collega meegebracht, Marco Zij. Marco, welkom. Ja, dankjewel. Pas net bij de stichting begonnen? Wel actief in de werkgroep, maar al wel veel langer betrokken bij het hele betrokken evenement. Ja. Want het is een spinning evenement, hè, Jan? Correct. En dat doe je al jaren? Laten we zo zeggen dat het idee van een goede doelenweekend of een goede doelen moment in het jaar stamt uit 2001 of 2002. Mm-hmm. Gebaseerd op spinning. Hè? Dus op een stationaire fiets je echt in het zweet helpen. Je komt niet ver, maar je gaat wel zweten. Nee. Maar dat komt meer door de muziek en allerlei dingen die opzwepende je moet dingen opzwepende dingen die er zijn. Ja, inderdaad. Want het is allemaal voor het goede doel. En het goede doel is Villa Joep. Hè? Stichting Villa Joep, ja. Dat is een stichting die zich in feite onderzoek probeert te financieren door dit soort acties. En dat is voor de neuroblastoom kinderkanker. Neuroblastoom kinderkanker. Ja, het is een moeilijk woord. Ja, dat is wel een lang woord, ja. Het is een kinderkanker die zich in het embryonale stadium ontwikkelt. Een genafwijking. Met name bijnieren en in het zenuwstelsel. En de meeste slachtoffers vallen daar tussen 0 en 6 jaar. Ja. Dus het kunnen kinderen zijn van een paar weken, maar het kunnen ook kinderen van 6 jaar zijn. En dat is de hoofdmoot. En het gaat gemiddeld ergens voor 25 tot 30 kindjes per jaar. Dus het lijkt veel. Maar juist vanwege het feit dat er maar zo weinig kinderen zijn. Is relatief gezien natuurlijk. Relatief gezien, want ik geloof dat er iets van tussen de 5 en 550 kinderen op jaarbasis de diagnose krijgen als ze een vorm van kanker hebben. Ja. En dan is natuurlijk 25 is een beperkt aantal. En dat is ook de reden waarom dat er een private stichting is opgericht. Omdat het niet interessant genoeg is natuurlijk voor de farmaceutische industrie om daar een medicijn voor te ontwikkelen. Nee, ik wou net zeggen, want je hebt natuurlijk allerlei kankerfondsen en mensen die zorgen dat er heel veel geld beschikbaar komt voor het NKF al, het Nationaal Kankerfonds. Ja. Maar jullie hebben dan specifiek dat deel genomen, omdat zij daar niet aan toekomen? Het is eigenlijk een soort actie vanuit een verdriet van ouders. Mm-hmm. Joep Stijn is in 2003 is hij overleden. Op de leeftijd van, ik meen, 3,5 jaar. En zijn ouders hebben eigenlijk beloofd dat dat zijn sterven niet voor niets zou hebben moeten zijn. Het was onvermijdelijk dat het gevolg had op basis van de tumorontwikkelingen. Ja. En ze hadden een businessplan geschreven voor 100.000 euro om geld op te halen. Dat was in die periode natuurlijk best wel veel geld. Maar wat koop je daarvan in onderzoekstermen? Nee, dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Het werd ze eigenlijk ook ontraden door een arts uit het Sophia Kinderziekenhuis. Maar ze hebben toch de kracht bij elkaar gevat en zijn een netwerk gaan beginnen, een soort community. En de periode tussen 2003 en nu 2019 is het een stichting die meer dan 11 miljoen euro heeft opgehaald. Kijk. Waarvan inmiddels ruim 6 tot 7 miljoen aan onderzoek is ingezet. Even terug naar dat spinning evenement met Marco. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer gaat het gebeuren? 2019 staat erachter, dus het zal dit jaar nog moeten. Dat klopt. Dat is, het is zondag 17 maart. 17 maart. En dan gaan we om 8 uur 's morgens gaan we starten. In de sporthal in de Holy. En daar staan dan zo'n ongeveer 170, 180 fietsen klaar. Zo, en dan is de bedoeling dat we tot 4 uur volhouden. Ja. Met z'n allen. Ja. Met af en toe een stopje en opzwepende muziek. En een instructeur die daar nog even een schepje bovenop doet en zo. Ik zie het helemaal voor me namelijk. Dat is zeker de bedoeling. Ja. En we hebben elke uur andere instructeurs. Dus er is genoeg variatie. Mm-hmm. En met eigen muziek. Zodoende is toch elke les weer eigenlijk is weer een bijzonderheid. Ja. En mensen die zeggen, nou ik voel niks voor fietsen, maar kom wel even kijken, want ik vind het doel heel mooi. En er staat natuurlijk ook een collectebus, neem ik aan, of iets wat daarop lijkt. Uiteraard, uiteraard. En we hebben ook taart en koffie. En dus is voor de toeschouwers ook genoeg te beleven. Een geschenken- en taartenfestival. Ja. Er is een website, denk ik, waar dat allemaal nog op staat en waar je ook nog op kan geven. Zeker. Ja? Dat is spinningevent.nl. Maar gewoon komen. Zo en zo. Op 17 maart is het mooiste natuurlijk. Van harte welkom. Dankjewel, Jan de Witte en Marco Seij voor dit moment. Laten we hopen dat het allemaal goed komt en laten we fingers crossed doen voor het mooie resultaat voor Villa Joep. Dat is de zee. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. David Gates, de voorman van de formatie Brad, met Goodbye Girl uit 1978. En daarvoor Treintje Oosterhuis en De Zee. Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandswijken in de Rotterdamse deelgemeente Charloos. Studenten van de maatschappelijke studies van de Hogeschool Rotterdam en in Holland helpen daarbij. Mariska de Vries. Sarine Hogendam werkt als leerkracht op de Eduard van Benjum School in Rotterdam. Sarina, welkom. Je hebt hiervoor ander werk gedaan. Wat deed je hiervoor? Ik ben leerkracht en ik heb gewerkt op verschillende scholen, op verschillende gebieden in het onderwijs. Dus ik ben eigenlijk van oorsprong basisschoolleerkracht. Maar ik heb ook in het praktijkonderwijs gewerkt, op het hbo gewerkt, met hoogbegaafden gewerkt. Dus ik heb eigenlijk... Heel breed ben je... Ik ben heel breed... aan het werk. Aan het werk geweest, ja. Je bent ook bestuurslid van Stichting De Katrol in Rotterdam. Wat is dat voor stichting? Stichting De Katrol, die verzorgt, je zou kunnen zeggen huiswerkondersteuning, maar dat klinkt een beetje zwaar. Die ondersteunt de leerlingen van groep 3 en 4... aan huis. Zijn dat vaak kinderen uit achterstandssituaties, ja, of uit een, ja, met een andere culturele achtergrond? Ja. Hoe lang duurt die begeleiding? Een jaar. Hoe ben je zelf bij De Katrol terechtgekomen? Ik ken de oprichter, Sandra Pardoel. En ik was altijd al, ik bewonderde eigenlijk haar inzet en haar werk. En ik heb zelf ook op Rotterdam-Zuid gewerkt als leerkracht. En wij zijn een soort van bevriend geraakt. En uiteindelijk ben ik zodoende ook in het bestuur terechtgekomen. Die mevrouw Sandra, hoe noem je? Sandra Pardoel. Pardoel heeft dat opgericht met welk doel? Waar liep zij tegenaan? Dat die kinderen dus een achterstand hadden en niet geholpen, ja, werden. Dat was haar motivatie. Ja, zij had zelf stage gelopen in België. Is dit ontwikkeld? En zij heeft toen stage gelopen daar. Toen dacht ze, ja, dit hebben wij in Rotterdam ook nodig. En wordt de stichting ondersteund door de gemeente bijvoorbeeld? Of door iemand van de overheid? Of is het echt op zichzelf staand? Nee, de stichting wordt wel ondersteund. Dus we hebben wel geld nodig van de stad om dit werk te kunnen doen. Ja. Maar dat is best wel ook een ingewikkeld verhaal om al dat geld bij elkaar te krijgen. Dus, allerlei potjes worden aangesproken, ja. Nou, het is, ja, er zijn aanbestedingen en het is gewoon erg lastig om je als stichting staande te houden in... In deze tijden. Hoe zie je jezelf in de toekomst? Blijf je dit werk doen? Of zeg je van nou, ik heb nog heel veel andere plannen? Of je blijft gewoon in ieder geval in het onderwijs, neem ik aan? Ik blijf wel in het onderwijs, maar ik ben ook betrokken bij Roots of Empathy. Dat is een programma om empathie bij kinderen te vergroten door een jaar lang een baby met een moeder in de klas te brengen. En dat is een Canadees programma en we zijn dit jaar voor het eerst gestart in Nederland, in mijn klas ook. En ik ben gevraagd door Roots of Empathy om director Roots of Empathy Netherlands te worden, om dit programma ook in Nederland uit te kunnen rollen. Dus dat ga ik 2 dagen doen en de andere 3 dagen blijf ik gewoon lekker lesgeven aan mijn klasje. Oké, maar even nog, een moeder komt met een baby in de klas, ja. Die blijft daar gewoon tijdens alle lesuren, blijft die baby in de klas? Nee hoor. Het is, ze komt 9 keer met die baby in de klas en dat is maar een half uur of 3 kwartier. Oké. En dan, maar die les wordt voorbereid door een Roots of Empathy instructor, dus dat wordt helemaal, die mensen worden opgeleid door Roots of Empathy. En dan wordt er eigenlijk aan de kinderen gevraagd om de baby te observeren. En als de baby bijvoorbeeld huilt, dan wordt er gevraagd van... Hoe zie je dat de baby verdrietig is? Waardoor de kinderen leren om over emoties te herkennen. Bij een ander te zien ook. Ja, dat is van tevoren wordt het voorbereid. Dan krijgen ze les over emoties en over allerlei dingen die met baby's te maken hebben. Dan komt de moeder en doen ze ook voorspellingen. Denken jullie dat de baby de rammelaar al kan pakken? Of denken jullie dat hij al op zijn buik kan rollen? En dan komt de week daarna die moeder met die baby in de klas. En dan gaan we kijken met z'n allen hoe dat werkt en of die baby al gegroeid is. En dan daarna, de week daarna, komt de instructrice of instructeur weer in de klas. En dan wordt eigenlijk wat we hebben gezien verbonden aan de kinderen zelf. Dus dan wordt gevraagd, ben jij wel eens verdrietig geweest? Heb jij wel eens moeite gehad met iets te leren? En ben je dan een doorzetter of geef je het juist snel op? Dus op die manier creëer je een sfeer in de klas waarin kinderen elkaar beter leren kennen. En ook... waarin ze zich veilig voelen om over emoties te praten. Ik sprak met Sarina Hoogendam en wat zij allemaal doet in het onderwijs en in aanverwante projecten in het onderwijs. Dankjewel. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine, well go it baby, I got plenty of time. Because saying grace never lies, because saying never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because say never lies, say never lies. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll

heart, know my heart. Dit is De Late Avond. Thank you.